श्रीमद् भगवद गीता के आठवें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 24वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भगवान ने सगुण ब्रह्म उपासकों को उपासना का फल प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग की अपेक्षा होती है उस मार्ग को बताने की एक प्रकार से प्रतिज्ञा 23वें श्लोक में कर दी। ये कहा कि जिस समय और वहां समय का समय में प्रसिद्ध काल शब्द तत्तत् कालाभिमानी यानी अतिवाहिक देवता समूह का परामर्शक है, तो जिन देव समूह की सन्निधि में शरीर त्यागने वाले उपासक ब्रह्मलोक जाते हैं उन देवताओं को कहेंगे, और जिनके सन्निधि में आवृत्ति यानी पुनर्जन्म का ही प्रापक मार्ग हैं, मार्ग रूप मार्ग में अतिवाहिक देवता हैं, उनको भी बताएंगे। ये प्रतिज्ञा की, यद्यपि बताना है ब्रह्म विद्या का प्रकरण होने के कारण सगुण ब्रह्म विद्या के फल के प्रापक अनावृत्ति प्रदान करने वाले उत्तरायण मार्ग को, लेकिन उत्तरायण मार्ग प्रशस्त है ये दिखाने के लिए दक्षिणायन मार्ग की भी चर्चा भगवान कर रहे हैं। तो उत्तरायण मार्ग बता दिया, अग्निर्ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम इत्यादि से। इसमें पांच अतिवाहिक देवताओं को बताया गया। उपनिषदों में और ब्रह्म सूत्र में उपनिषदों के आधार पर ही कई एक देवता अतिवाहिक बताई गई है, तो यहाँ बताई गई ये पांच अतिवाहिक देवता उपलक्षण है उपनिषद उक्त उत्तरायण मार्गस्थ अन्य अतिवाहिक देवताओं का भी। इसलिए अग्नियादि से उपलक्षित वे समस्त देवता, उनसे ले जाया जाता है उपासक शरीर से निकला हुआ जो जीव है उसे विद्युत लोक पर्यंत ले जाने वाली जो अतिवाहिक देवता है वे मानव सृष्टि स्थ है, और अमानव सृष्टि है संकल्पज सृष्टि, और एक संकल्पज पुरुष ब्रह्मलोक से आकर के विद्युत लोक में इन अग्नियादि देवताओं के द्वारा पहुंचाए गए उपासकों को ब्रह्मलोक ले जाता है। ब्रह्मलोक में मानव सृष्टिस्थ किसी जीव का प्रवेश निषिद्ध है, ब्रह्मलोक का वीजा नहीं मिलता वहां पर मानव सृष्टिस्थ प्राणियों को, वहां सब के सब अमानव प्राणी रहते हैं, संकल्पज सृष्टि है। वहां पहुंचा हुआ जो भी होता है उसका संकल्प भी सत्य होता है भोग विषयक। जगत सृष्टि स्थिति लय विषयक संकल्प से अतिरिक्त संकल्प भोग विषयक, वे सब सत्य हुआ करते हैं, ब्रह्मलोक की नागरिकता जिनको प्राप्त हुई उनके, और वो वहां सब संकल्पित सृष्टि है, मानव सृष्टि नहीं है, उसमें पहुंचते हैं सगुण ब्रह्म उपासक। सगुण ब्रह्म उपासना अवांतर फल भेद से दो प्रकार की, मात्र ब्रह्मलोक में पहुंचाने वाली प्रतीक उपासना और वहां पहुंचा करके क्रम मुक्ति दिलाने वाली एक उपासना, क्रम मुक्ति फला उपासना। तो जो क्रम मुक्ति के अधिकारी हैं, यहीं पर उपनिषदों ने बताई हुई क्रम मुक्ति की हेतुभूत उपासना करते हैं जो, उनको वहां पर ब्रह्मा जी से फिर प्राप्त हो जाता है ब्रह्म साक्षात्कार, और जीवन मुक्त होकर के रहते हैं ब्रह्मा जी के साथ, विदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये अनावृत्ति को प्रदान करने वाला उत्तरायण मार्ग अग्निर्ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम इत्यादि से बताया गया। अब 24वें श्लोक में उत्तरायण मार्ग की प्रशंसा के लिए जिस मार्ग को बताना है ऐसा धूमयान मार्ग बताया जा रहा है, आवृत्ति प्रदान करने वाला, जिससे जिन देवताओं के द्वारा ले जाए जाने पर कर्मी पुण्य कर्मों का फल स्वर्गलोक में जाकर के भोगते हैं और वह स्वर्गीय सुख का हेतुभूत प्रारब्ध समाप्त होते ही फिर वापस आते हैं, वह मार्ग है आवृत्ति प्रदान करने वाला मार्ग, उस मार्ग को बताया जा रहा है। 25वें श्लोक का उच्चारण कर ले, धूमो रात्रि 25वें श्लोक तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। तो धूमः यानी धूम नामक देवता है, यहाँ रात्रि भी रात्रि अभिमानी देवता को लेना, सब ये शब्द तत्तत् अभिमानी देवता के परामर्शक है। तो धूम नामक देवता, रात्रि अभिमानी देवता, कृष्ण यानी कृष्ण पक्षाभिमानी देवता, षण्मासा दक्षिणायनम शब्द से लेना है दक्षिणायन अभिमानी देवता को। यहाँ ये चार देवता बताए हैं, ये उपलक्षण है उपनिषद ने बताए हुए दक्षिणायन मार्गस्थ अन्य अतिवाहिक देवताओं के भी, इसलिए धूमादि शब्दों से उपलक्षित दक्षिणायन मार्ग मार्गोक्त समस्त अतिवाहिक देवता ये धूमादि से उपलक्षित है, और तत्र का अर्थ है उनकी सन्निधि में प्रयाण करने वाला जो कर्मी है, जिसने इनको ले जाने के लिए आते, ये आते हैं उन्हीं को ले जाने के लिए जिन्होंने इष्ट पूर्त और दत्त नामक जो कर्म है वो कर लिया है, अपने अपने वर्णाश्रम विहित सत्कर्मों का पालन करने वाले जो हैं, वे ही आते हैं, उन्हीं को ले जाने के लिए ये धूमादि देवता आते हैं। और इनके द्वारा ले जाया जाता है कर्मियों को स्वर्गलोक में, और वहां पर जो स्वर्गीय सुख है, स्वर्ग में प्राप्त होने वाला इनको फल है, उसे कहा जा रहा है चांद्रमस ज्योति शब्द से। तत्र चांद्रमसम ज्योति, इसमें ज्योति शब्द स्वर्गलोक में प्राप्त होने वाला जो इष्टादि कर्मों का फल है उसका परामर्शक है। इष्टादि कर्म किए जाएंगे मानव शरीर से, और उन मानव शरीर से किए गए इष्टादि कर्मों का फल स्वर्गलोक में वही प्राप्त करेगा जो मानव शरीर में रह करके इष्टादि कर्म करने वाला जीव है। शरीर मात्र बदल जाएगा, भोगायतन बदल जाएगा, भोक्ता वही रहेगा जो करता था इन फलों के साधनभूत कर्म का, जो करता है करेगा मानव शरीर में रह करके, भोगेगा देवता शरीर में जा करके। तो ज्योति शब्द का अर्थ है फल इष्टादि कर्मों का। वो कहाँ होता है? तो चांद्रमस, चांद्रमस का अर्थ है चंद्रमसी भवम चांद्रमसम, और चंद्रमा शब्द स्वर्गलोक का परामर्शक है, इसलिए चांद्रमसम का अर्थ है स्वर्गीय, स्वर्ग में होने वाला स्वर्गस्थ फल। तो चांद्रमसम ज्योति का अर्थ निकलेगा स्वर्ग में भोगा जाने वाला फल, और तत्र शब्द का अर्थ इन देवताओं के सन्निधि में। ये फल किसको प्राप्त होता है? तो इन देवताओं के द्वारा ले जाए जाने वाले कर्मी को, योगी को। इसलिए योगी यहाँ कर्मी का परामर्शक है, इष्टादि कर्मों का अनुष्ठाता मनुष्य इन देवताओं के सन्निधि में स्वर्ग में चला गया, और फिर वहां पर चांद्रमसम ज्योति प्राप्य इष्टादि कर्म फल देने वाला जब तक अपना फल भुगवा करके समाप्त नहीं होता तब तक स्वर्ग में ही रह करके फिर निवर्तते, निवर्तते का करता है योगी यानी कर्मी, वो निवृत्त होता है का मतलब उसका पुनर्जन्म होता है, यही मृत्यु लोक में आता है। फिर ये कया आवर्तते पुनः, ये पहले कहा था 23वें श्लोक में। तो आवृत्ति का हेतुभूत ये धूमयान मार्ग है। भाष्य है धूमो रात्रि ही, यानी धूमाभिमानिनी रात्र्यभिमानिनी च देवता। धूम शब्द रात्रि शब्द अपने अपने अभिमानी देवताओं के परामर्शक है। ऐसे कृष्ण शब्द कृष्ण पक्षाभिमानी देवता का परामर्शक है, इसलिए कहते तथा कृष्ण यानी कृष्ण पक्ष देवता। षण्मासा दक्षिणायनम शब्द से दक्षिणायन अभिमानी देवता को लेना है, तो षण्मासा दक्षिणायनम इति च पूर्ववत देवता एव, वो देवता ही है। तत्र चंद्रमसी भवम चांद्रमसम, तो चंद्रमा का अर्थ है स्वर्ग, चंद्रमसी का अर्थ हो जाएगा स्वर्गे, भवम चांद्रमसम यानी स्वर्ग में होने वाला जो ज्योति है यानी फल है, उसे प्राप्त करता है कौन? तो योगी। योगी शब्द का अर्थ किया जा रहा है इष्टादिकारी कर्मी। इष्टादि इसमें आदि शब्द से पूर्त और दत्त को लेना, इष्ट पूर्त दत्त कर्म करना जिसका सील है, स्वभाव है। शास्त्रोक्त इष्टादि कर्मों का अनुष्ठान ही के संस्कार जिसके चित्त में है, जिसका चित्त इष्टादि कर्मों के संस्कारों से संस्कारित है, तो संस्कार कर्म के जो है कर्म में प्रवृत्त करेंगे। वो कर्मी प्राप्य का अर्थ है भुक्त्वा, स्वर्गस्थ फल को भोग करके। फिर तत्क्षयात्, इसमें तत् शब्द का अर्थ है स्वर्गीय फल का हेतुभूत इष्टादि कर्म का क्षय होने पर, तत् शब्द है इष्टादि कर्मों का परामर्शक, और उसका क्षय हो गया। कैसे हो गया क्षय किए हुए कर्म का? तो भोग करके, फल का भोग करने से कर्म समाप्त होता है। जिस कर्म का फल कर्ता भोगता है वह भोगने से समाप्त माना जाता है कर्म। तो तत्क्षयात् इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करके क्षय हो जाने पर निवर्तते, निवृत्त हो जाता है वो योगी यानी कर्मी। आगे हैं 26वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, 26वां श्लोक है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। येते शुक्ल कृष्णे शाश्वते जगतः गति मते, ऐसा अन्वय करना। तो येते यानी ये जो प्रकृत मार्ग हैं दोनों, गति शब्द मार्ग का परामर्शक है, गति का विशेषण है येते। गति ये द्विवचन है इसलिए येते में भी द्विवचन है। तो येते गति, गति ही गति गतयः ऐसे रूप चलता है ना, तो द्विवचन है। और ये जो दो मार्ग है इनका नाम क्या है? कहे शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल मार्ग है उत्तरायण मार्ग, कृष्ण मार्ग है दक्षिणायन मार्ग। इसलिए कि वहां शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता है ना, तो शुक्ल शब्द का प्रयोग है। और कृष्ण पक्षाभिमानी देवता से युक्त मार्ग कृष्ण मार्ग कहलाता है, वो दक्षिणायन मार्ग है। शुक्ल मार्ग है उत्तरायण मार्ग, सगुण ब्रह्म विद्या से प्राप्त होने वाला मार्ग। इसलिए विद्या शुक्ल शब्द होता है प्रकाश का परामर्शक, प्रकाश रूपा है विद्या। और विद्या से यहाँ पर लेना है उपासना, सगुण ब्रह्म विद्या। ओ और उस सगुण ब्रह्म विद्या के द्वारा प्राप्त होने वाला होने से उसे शुक्ल शब्द से कहा जा रहा है, प्रकाश से प्राप्त होने से। और कर्म को कहा गया अविद्या। द्वे विद्ये वेदितव्य मुंडक में कहा जाता है, दो विद्याएं हैं पराचैव अपराच। परा है यया तद अक्षरम अधिगम्यते अथ अपरा, और अपरा कर्म रूप विद्या बताई है। ऋग्वेदादि उक्त जो इष्ट पूर्त दत्त कर्म है उसे कहा जाता है अपरा विद्या। उसी का दूसरा नाम कठोपनिषद में अविद्या भी है। प्रेय कहा जाता है कर्म को, और श्रेय कहा जाता है विद्या को। और इन्हीं श्रेय शब्दित विद्या को और प्रेय शब्दित अविद्या को, क्या नाम, प्रेय शब्दित कर्म को विद्या अविद्या शब्द से भी कठोपनिषद में कहा गया है। हाँ पराविद्या, पराविद्या ब्रह्म विद्या है। शब्द राशि का मतलब ये कर्म कांडात्मक शब्द राशि है, उससे प्रतिपादित जो विषय है वो अपराविद्या है। लेकिन वो विद्या कांड है, ज्ञान कांड है, हाँ, ऋग्वेद आदि से कर्म कांड लेना है, हाँ, और उपनिषद प्रतिपाद्य विद्या वो पराविद्या है, उससे अविनाशी ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। जो अविनाशी ब्रह्म भाव की प्रापक बने, यानी स्वयं के ब्रह्म रूपता के अज्ञान का निराकरण करें, उसे पराविद्या कहा जाता है। वो साक्षात्कार कराता है, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक। वह शब्द राशि से विलक्षण है, शब्द राशि जो वेदों का ज्ञान कांड है उसका फल रूप है। उपनिषदों से अधिकारी विशेष को जो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है, वह साक्षात्कार शब्दात्मक नहीं है, शब्द का फल रूप है। वो पराविद्या है। तो अविद्या शब्द से कर्म को भी कहा जाता है, इष्टादि कर्म को कठोपनिषद में अविद्या शब्द से कहा। विद्या याच अविद्येति ज्ञाता, ये मंत्र आता है ना, तो जिसे विद्या, विद्या है ब्रह्म विद्या और अविद्या है कर्म। तो शुक्ल शब्द प्रकाश का परामर्शक है, प्रकाश रूप है विद्या, और विद्या प्राप्य उत्तरायण मार्ग होने से उसे शुक्ल शब्द से कहा जा रहा है। और अविद्या होती है अंधकारात्मक, अविवेकात्मक, और अविवेक रूप है कर्म, और उस कर्म से प्राप्य होने से अविद्यात्मक कर्म से प्राप्त होने के कारण तमह का परामर्शक जो कृष्ण शब्द है, उस कृष्ण शब्द से दक्षिणायन मार्ग को कहा जा रहा है। तो शुक्ल कृष्णे गति, यानी शुक्ल नामक मार्ग और कृष्ण नामक मार्ग, यानी उत्तरायण मार्ग तथा दक्षिणायन मार्ग, ये दोनों मार्ग जगत, इसमें जगत शब्द से लेना है, जगत के, जगत में रहने वाले जो विद्याधिकारी और कर्माधिकारी पुरुष है, मनुष्य है, सारे मनुष्य भी नहीं, जो सगुण ब्रह्म उपासक हैं और इष्टादि कर्मकारी हैं, उनका परामर्शक है जगत शब्द, प्राणी मात्र का नहीं। तो उपासना अधिकारी तथा कर्माधिकारी, ये जगत शब्द का अर्थ हो जाएगा, और उनको उनके द्वारा अनुष्ठित उपासना तथा कर्म का फल प्रदान करने के लिए यह शुक्ल नामक तथा कृष्ण नामक दो मार्ग अभिमत है, मते का अर्थ है अभिमत है। और ये जब से सृष्टि है तब से चले आ रहे हैं, और आगे भी सृष्टि जब तक रहेगी तब तक ये बने ही रहेंगे। संसार रहेगा तो संसार में कुछ उपासक भी रहेंगे, इष्टादि कर्मकर्ता भी रहेंगे, तो उनको उनके उपासना का फल प्राप्त करने के लिए ब्रह्मलोक ले जाने वाले ये अतिवाहिक देवता अहरादि भी रहेंगे, और धूमयान मार्ग धूमादि अतिवाहिक देवता भी रहेंगे, स्वर्ग ले जाने वाले, इसलिए कहते हैं शाश्वत है, क्या मतलब नित्य, ये हमेशा रहेगा संसार। जो मुक्त हुआ उनके लिए भले ही चला जाए, लेकिन बाकी तो रहेगा ही ना अज्ञानी के लिए। इसे जो सोए हुए हैं 100 व्यक्ति, उनमें से जो जो जगता जाएगा उनके लिए तो स्वप्न, सो करके सभी स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न का प्रपंच अपना अपना, जगे हुए का तो समाप्त होगा और बाकी का बनाए रहेगा जो जो स्वप्न में है। तो इसलिए ये शाश्वत शब्द का अर्थ निरपेक्ष नित्य भी नहीं, जब तक अविद्या है तब तक बना ही रहने वाला। इसलिए अध्यास को भी भाष्यकार भगवान ने भाष्य में अनंत बताया है ना, ब्रह्म ज्ञान के बिना अनिवर्त्य होने से। और जब अध्यास है तो संसार भी है, तो फिर ये संसार में ब्रह्मलोक भी है, स्वर्गलोक भी है। ब्रह्मलोक के प्रापक ये अतिवाहिक देवता भी हैं, स्वर्ग के प्रापक अतिवाहिक देवता भी हैं। इसलिए यहाँ शाश्वत कहा जा रहा है। शाश्वत से लेना यावद अविद्या भावी, जब तक अविद्या है तब तक रहने वाला, रहने वाले दोनों मार्ग हैं संसार। जब तक अविद्या है तब तक संसार है, और जब तक संसार है तब तक ये दोनों मार्ग भी रहेंगे। और संसार अनादि चला आ रहा है प्रवाह रूप से, और चलता ही रहेगा, अज्ञानी रहेंगे ही संसार में। इसलिए शाश्वत है ये दोनों मार्ग, ये कहा जा रहा है। इन दो मार्गों में से कहते हैं ये कया अनावृत्तिम याति, एक जो मार्ग है गति है, एकया गत्या वो है शुक्ल गति, उससे अनावृत्तिम याति, अनावृत्ति को प्राप्त करता। शुक्ल मार्ग से जाने वाले योगी को अनावृत्ति की प्राप्ति होती है। और अन्य या तो अन्य शब्द से लेना, शुक्ल से, शुक्ल गति से अन्य गति, वो कृष्ण गति है, तो कृष्ण गति से जाने वाला वो पुनः आवर्तते, वो आवृत्ति को प्राप्त करता है, आवर्तते पुनः। तो ये कया यात्यनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। तो भाष्य को देखिए, शुक्ल कृष्णे यानी शुक्ल च कृष्णाच, शुक्ला च कृष्णाच शुक्ल कृष्णे, ये द्वंद्व समास है, इतर इतर द्वंद्व समास। ज्ञान प्रकाशकत्वात् शुक्ला, कह एक गति को शुक्ला क्यों कह रहे हैं, तो ज्ञान से, ज्ञान प्रकाशक होने से का मतलब उपासना का ज्ञापक होने से, उपासकों को ही ये मिलता है न मार्ग। तो जैसे पर्वत में अज्ञात वन्नी का ज्ञापक होता है, प्रकाशक होता है धूम, धुए को देखते हैं निश्चय कर लेते हैं कि वहाँ वन्नी है न दिखने पर भी, तो धुआ हो गया वन्नी का ज्ञापक। ऐसे उत्तरायण मार्ग से यदि कोई जाता है तो वह उपासक ही होता है, तो उपासना रूप ज्ञान का प्रकाशक होने के कारण उत्तरायण मार्ग शुक्ल मार्ग कहलाता है। ये यहाँ पर कहा ज्ञान प्रकाशकत्वात् शुक्ला, और तद अभावात् का अर्थ है कि ज्ञान यानी उपासना रहित जो व्यक्ति है उसे प्राप्त होता है कृष्ण मार्ग, इसलिए उसे कहा जाता है ज्ञान रहित मार्ग, तदाभावत का अर्थ है वो कृष्णा शब्द से बताया जाएगा गति को। ये ते शुक्ल कृष्णे ही गति, ये शुक्ल और कृष्ण नामक दो मार्ग हैं, गति है। किसको तो कहते जगत, तो जगत शब्द का अर्थ जगत में रहने वाले सभी प्राणी नहीं अपितु मनुष्यों में जो उपासक और इष्टादि कर्मकारी मनुष्य हैं उनको लेना है। जगत शब्द उन्हीं का मात्र परामर्शक है, जिन मनुष्यों को ये मार्ग मिलने हैं उन्हीं मनुष्यों का। इस अभिप्राय से भाष्यकर भगवान लिखते हैं जगत शब्द का अर्थ कि जगत इति अधिकृतानाम ज्ञान कर्मणो हो, यानी ज्ञान कर्मणो हो अधिकृतानाम, इसमें ज्ञान कर्मणो सप्तमी है। ज्ञान यानी उपासना और कर्म, इनमें जो अधिकृत है इनके अधिकारी है, शास्त्रोक्त उपासना रूप साधन और कर्म रूप साधन के अधिकारी, उनको उन्हें उनके द्वारा अनुष्ठित उपासना और कर्म रूप साधन का फल प्राप्त करने के लिए मिलने वाले जिस फल प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग से जाना है, वे ये दो मार्ग शाश्वत हैं, माने पहले से हैं और हमेशा रहते हैं, मार्ग ये बदलते नहीं हैं, इसलिए शाश्वत कहा जा रहा। पूर्व कल्प में भी यही मार्ग थे, अतिवाहिक देवताओं का यही नाम था, इस कल्प में भी यही है। आज इस कल्प के प्रलय के बाद में जो दूसरा कल्प आएगा उसमें भी यही मार्ग रहेंगे। वेदोक्त पदार्थ वही रहते हैं ना, यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, धाता यथा पूर्वम कल्पयत, ऐसा होता है ना। तो पूर्व कल्प में भी थे, उससे पूर्व कल्प में भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, इसलिए इनको शाश्वत कहा जा रहा है। तो जगत का अर्थ हुआ ये ज्ञान और कर्म में अधिकृत मनुष्यों को प्राप्त होने वाले मार्ग। न जगत सर्वस्य एव, यानी समस्त प्राणियों को ये प्राप्त नहीं होते। ये ते गति, सभी प्राणियों के लिए यह गति संभव नहीं है, ऐसा लगाना। न जगत सर्वस्य एव येते गति संभवतः, न का अन्वय संभवतः के साथ करना। संसार के सभी प्राणियों को इन दो मार्गों की प्राप्ति संभव नहीं है, उपासक और कर्मी को ही संभव है। हाँ, मनुष्यों में भी जो मनुष्य उपासना और इष्टादि कर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनको जायस्व मृयस्व ही मिलेगा, और जो मुक्त हैं उनको तो कोई गति नहीं है, उनको तो मोक्ष होना है। तो न जगतः सर्वस्य एव एते गति संभवतः, और शाश्वते यानी नित्ये, तो इन गतियों में नित्यत्व यावत संसार भावित्व रूप है। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि संसारस्य नित्यत्वात्, संसार जब तक अविद्या है तब तक रहने वाला है, और अविद्या बिना ब्रह्म साक्षात्कार के निवृत्त नहीं होती, इसलिए वो भी ज्ञान तक रहने वाली होने से एक प्रकार से अनंत है, का मतलब ज्ञानम विना अनिवर्त्य है। तो अपेक्षित नित्यता है संसार में, ऐसे इनमें भी अपेक्षित नित्यत्व है। तो संसारस्य नित्यत्वात् मते यानी अभिमते, शाश्वते अभिमते, ऐसा लगाना। तत्र एकया, तत्र यानि इन दो गतियों में से एक गति अनावृत्ति को प्राप्त कराने वाली है, शुक्ल गति। तो एकया यानि शुक्लया याति अनावृत्तिम, और अन्य शब्द फिर कृष्णागति का परामर्शक रहेगा, इसलिए अन्यया यानी इतरया आवर्तते पुनः भूय। कृष्ण नामक गति से मार्ग से जाने वाले इसी कल्प में पुनरावृत्ति को प्राप्त करता है। 27वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। नयते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, येते श्रुति जानन कश्चन योगी न मुह्यति, ऐसा अन्वय करिए। तो कश्चन योगी यानी कोई भी शास्त्रोक्त साधन अधिकारी, इन मार्गों को जानने वाला, जानन यानी जानने वाला कि ये जो दो मार्ग हैं इनमें से उत्तरायण मार्ग अनावृत्ति यानी क्रम मुक्ति का साधन है और दूसरा आवृत्ति का हेतु है, ऐसा जान करके समाहित चित्त हुआ जो योगी है, अनावृत्ति को प्राप्त करने वाला मार्ग जिस साधन से प्राप्त होता है उसी साधन में लग जाता है, वो साधन है प्रकृति में बताई गई ओंकार की पर पुरुष के दृष्टि से उपासना, तो वो उपासना में लगता है, सगुण ब्रह्म उपासना करता है। इस अभिप्राय से यानी कोई योगी मोह को प्राप्त नहीं करता, अविवेक को प्राप्त नहीं करता, का मतलब जब ये ज्ञान हो कि एक तो संसार में ही घुमाने वाला मार्ग है और दूसरा संसार से मुक्ति दिलाने वाला है, तो ऐसा विवेक जिस के पास होता है ऐसा विवेकी फिर मोह को प्राप्त नहीं होता, अपितु श्रेय का क्रम मुक्ति का साधनभूत जो सगुण ब्रह्म विज्ञान है उसे ही प्राप्त करता है, सगुण उपासना करता है, सगुण की भक्ति करता है। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव। तो योग युक्त होना है समाहित चित्त होना, पर पुरुष में अपने चित्त को समाहित रखना। तो पर पुरुष में अपने चित्त को समाहित जो रखता है उसे अनावृत्ति की प्राप्ति होती है। अनावृत्ति प्रापक जो शुक्ला गति है वह प्राप्त होती है। इसलिए क्या करो, योग युक्तो भव का अर्थ है समाहित चित्त होना। समाहित चित्त हो जाने का अर्थ है उपासक बन जाना, उपासक जिस कारण से क्रम मुक्ति को प्राप्त करता है। तो भाष्य है, न एते यथोक्ते श्रुति मार्गो, तो श्रुति शब्द गति का परामर्शक है और गति यानी मार्ग, इसलिए द्विवचन है तो मार्गो ऐसा द्विवचन किया। पार्थ जानन, तो किस प्रकार जानता है इन मार्गों को विवेकी, तो कहते इस प्रकार की संसाराय एका अन्या मोक्षाय च इति। कृष्णागति संसार की प्रापक है और शुक्लागति मोक्ष की हेतु है, क्रमोक्ति का साधन है, ऐसा जानने वाला जो योगी है। न मुह्यति कश्चन, ये विवेक जिसको है वह मोक्ष को प्राप्त कराने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग में प्रवेश जिस साधन से होता है उसी साधन को अपनाता है। उसी साधन को अपनाने का अर्थ है मोहित न हो जाना, मूढ़ता को प्राप्त नहीं होना। तस्मात, इसलिए तुम्हें भी क्या करना चाहिए, तो कहते तस्मात सर्वेषु कालेषु योग युक्त यने समाहितो भव, योग युक्त हो जाओ अर्थात समाहित चित्त हो जाओ। श्रृणु योगस्य महात्म्यम, तो योग की यानि समाहित चित्तता की महिमा सुनो, मैं बताता हूं महत्ता। तो अंतिम श्लोक में भगवान जिसका चित्त समाहित हो गया उसे बता रहे हैं कि शब्दार्थ ज्ञानी की से भी उत्कृष्ट, जिसे मात्र शब्दार्थ ज्ञान हुआ है वेदांत का भी, उस ज्ञान से भी बढ़ करके है ये उपासना। क्योंकि शब्दार्थ ज्ञान तो अंतिम समय में कोई जरूरी नहीं कि वो याद ही परमात्मा की दिला दे, वो भोग के ओर भी ले जा सकता है। तो समाहित चित्तता की ये महिमा है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। हे अर्जुन, इस संबोधन को इधर भी ले आइए। वेदेषु यानि वेद अध्ययन का भी पुण्यफल बताया है, वेद अध्ययन करने वाले को पुण्य लगता है, इसलिए वेदेषु यानि विधि पूर्वक वेद अध्ययन करने से यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम, प्रदिष्टम यानि बताया गया है शास्त्र के द्वारा, विधिवत वेद का अध्ययन करने वाले वेद अध्येता को वेद अध्ययन से जो पुण्य फल बताया गया है। और यज्ञेषु का अर्थ है वेदों के द्वारा प्रदर्शित यज्ञ का अनुष्ठान करने से जो पुण्य फल बताया गया है। और तपस्सु आचरितेषु, ऐसे लगाना, तपस्वी लोगों के द्वारा आचरित तपों का जो फल बताया गया है। और दानियों के द्वारा अनेक प्रकार के जो दान दिए जाते हैं, उन दानियों के द्वारा दिए जाने वाले दानों से होने वाला जो पुण्य फल है, कहते हैं तत्सर्वम, योगी अत्येति, ऐसा अन्वय करना, योगी तत्सर्वम अत्येति। योगी का अर्थ है जिसका परमात्मा में चित्त समाहित हो गया, वह उन सब पुण्य फलों का अतिक्रमण करता है। पुण्य कर्म का अतिक्रमण करने का अर्थ है कि उन सब पुण्य कर्मों से भी अधिक पुण्य का संचय इसके पास होता है। जैसे और रैक्व की कथा मालूम है ना, ज्ञानश्रुति तो ये सब इष्ट पूर्त दत्तादि कर्म करते थे, खूब पुण्य कर्म था उनके पास। और रैक्व के पास क्या था, मात्र एक उपासना थी, लेकिन वो हंस रूपधारी जो सिद्ध लोग हैं उन्होंने क्या कहा, आगे वाला जो हंस है उसे आगे वाले हंस ने पीछे वाले हंस के प्रश्न का उत्तर देते हुए ही कहा ना कि ये तो तुच्छ है राजा, कमवर है, और वो जो है रैक्व वो है बड़ा महान, इसलिए कि रैक्व के पास वह विद्या है जिस विद्या में संसार के सभी पुण्यकर्मियों के द्वारा किए जाने वाले पुण्यकर्मों का फल समाहित है, अधिक में कम का समावेश होता है, 100 में 50 का समावेश है, 99 का समावेश है, इसलिए 100 को माना जाता है उत्कृष्ट और जो समाविष्ट होता है वो निकृष्ट, तो 99 तक निकृष्ट है, 100 उत्कृष्ट है। ऐसे उपासना के फल में इन सब अच्छी तरह से शास्त्र विधि के अनुसार वेद अध्ययन से जो फल होता है, किए गए वेद अध्ययन रूप साधन, यज्ञ आदि रूप साधन, और इन सब में बहुवचन है, इसलिए सभी वेदों का अध्ययन और वेदोक्त अनेक यज्ञ और अनेक प्रकार का तप, अनेक प्रकार के दान, ये लेना, इन सब को करने वाले सब प्राणियों को जो पुण्य हुआ उसको एकत्रित किया जाए तो उन सब का समावेश उपासना के फल में होता है, एक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली उपासना में, उसमें होता है का अर्थ, उपासक को जो उपासना के फल स्वरूप आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, वह निरतिशय सुख है, आत्मानंद प्राप्त होगा न क्रम मुक्ति के हेतु होता होने से। और इन वेद अध्ययन आदि पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाला जो फल है वो संसार अंतपाती स्वर्गीय सुखादि है, तो स्वर्ग में होने वाला जो सुख है, तैत्तरीय उपनिषद में एक आनंद मीमांसा आती है, उस आनंद मीमांसा के अनुसार एक मानुष्यानंद की मानुष्यानंद जितना होता है उससे 100 गुना अधिक आनंद होता है गंधर्वों को, ऐसे उत्तर उत्तर 100 गुना करते जाते हैं, तो सबसे संसार में उत्कृष्ट आनंद मिलता है वैश्य हिरण्यगर्भ को, और ब्रह्मज्ञानी को आत्मानंद जो प्राप्त होता है वो निरति से आनंद है, यावान अर्थ उदप्पा ने सर्वतः संप्रतोदके से बताया गया। तो इसलिए योगी जो है उन सब पुण्य फलों का अतिक्रमण करता है का अर्थ है, योगी को योग के फल स्वरूप समाहित चित्तता के फल स्वरूप जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद की एक मात्रा अंश लेश मात्र इन सब साधनों का सुख है। उपासना का फल कुछ अधिक ही है इन सब पुण्य कर्मों के फल की अपेक्षा, यह अभिप्राय है। इसलिए कहते हैं कि तत्सर्वम अत्येति योगी, कहा कैसे अतिक्रमण करता है, कहते इदम विदित्वा, इदम शब्द से लेना ये ब्रह्म प्रकृत परब्रह्म का ध्यान करके उपासना करके, इदम विदित्वा यानी ब्रह्म ध्यात्वा, इदम विदित्वा का अर्थ निकलेगा, ब्रह्म का ध्यान करके, तो परम स्थानम आद्यम उपैति, ब्रह्म का ध्यान करता है और उस ध्यान के फल स्वरूप जो आद्य परम स्थान है तद विष्णु परमम पदम से बताया गया ब्रह्म भाव, ब्रह्म स्वरूप, वह क्रम मुक्ति द्वारा प्राप्त करके उपासना से वो क्रम मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो आद्य परम स्थान प्राप्त हुआ। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परम, जो कहा था, और वह जिसको प्राप्त हो गया ब्रह्म भाव तो उसे तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, और ब्रह्मानंद में इन सब कर्मों का फल समाविष्ट है। कर्म का फल निकृष्ट है और ज्ञान का फल उत्कृष्ट है, इसलिए तुम योगी बनो, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसको पूरा ही किया जाए, वेदेषु यानी सम्यक अधीतेषु यज्ञेषु च सात्गुणेन अनुष्ठितेषु, तो सात्गुणेन यानी शास्त्रोक्त सभी अंगों सहित, सांग सात गुण कहते अंग को, तो सात्गुणेन का अर्थ है अंग सहित, शास्त्रोक्त जो यज्ञों के अंग हैं उन अंगों सहित अनुष्ठित जो यज्ञ हैं उनसे जो अनुष्ठान होने पर फल होता है, पुण्य होता है। और तपस्सु च सुतप्तेषु, शास्त्र विधि के अनुसार तपस्या की, उस तपस्या का, दानेषु च सम्यक दत्तेषु, और अच्छी तरह से विधि विधान के अनुसार दान दिया, उस दान से यानी यत येतेषु पुण्य, यानी इन सब साधनों में, साधनों का अनुष्ठान करने पर पुण्य फल होता है। कहते पुण्य फलम, पुण्य से फलम, पुण्य फलम प्रदिष्टम यानी शास्त्रेन, शास्त्र ने बताया हुआ है, अत्येति यानी अतित्य गच्छति, वह अतिक्रमण करके चला जाता है, का मतलब समाहित चित्त के फल में उन सब फलों का समावेश हो जाता है, इसलिए अतिक्रमण करना हुआ। इसके पास कुछ अधिक है तो माना गया कि इन पुण्य फलों का अतिक्रमण कर लिया उसने, तो अतित्य गच्छति तत्सर्वम फल जातम। कैसे? तो कते इदम विदित्वा यानी सप्त प्रश्न निर्णय द्वारे न उक्तम सम्यक अवधार्य। इदम शब्द परामर्शक है, आठवें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने जो सात प्रश्न किए और उन सात प्रश्नों का उत्तर जो भगवान ने दिया, तो अर्जुन के प्रश्न सात और उन सात प्रश्नों का भगवान के द्वारा दिया गया उत्तर रूप जो अर्थ है, इन प्रश्नोत्तर से निष्पन्न अर्थ जात, इदम शब्द से लेना, और इसको इन सप्त प्रश्न निर्णय द्वारे न उक्तम सम्यक अवधार्य, उस उक्त अर्थ को अच्छी तरह से जान करके फिर अनुष्ठाय, और उसका अनुष्ठान सगुण ब्रह्म विद्या का, उपासना का अनुष्ठान करके, परम प्रकृष्टम ऐश्वरम स्थानम, वो ऐश्वर स्थान है परमात्मा का स्वरूप, उपैत यानि प्रतिपद्यते प्राप्त कर लेता है, आद्यम यानि आदो भवम यानि कारणम ब्रह्म, जगत का विवर्त उपादान कारण रूप जो ब्रह्म भाव है उस ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, और जो ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हुआ उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, और बाकी सब स्वर्ग आदि में भी उसी ब्रह्मानंद की एक एक मात्रा मात्र का अनुभव स्वर्गीय देवता करते हैं। अस्य वा आनंदस्य मात्राणि अन्यानि भूतानि उपजीवन्ति, श्रुति कहती है। तो इस प्रकार योग का फल कुछ अधिक ही होने के कारण भगवान ने कहा कि योगी हो जाओ। इति श्री महाभारते शतसहस्त्र्यां संहितायां वैयाशिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां श्री योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे तारक ब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः।